राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः जो अनुभव पुरुष हुए हैं उनकी कही हुई सब प्रज्ञा ठीक है, पर वो प्रकार अलग अलग है। गीता का प्रकार अलग है। गीता को वो लोगों ने ऐसा नहीं माना है कि गीता खुद प्रक्रिया है, ये कहते हैं तो सिद्धांत ग्रंथ है, प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। इस वजह से प्रक्रिया पहले पढ़ो फिर गीता समझ में आएगी, ऐसी प्रसिद्धि है लोगों में। तो उसे समझ में आती नहीं गीता, गीता मूल में समझ में आती है और खुद प्रक्रिया और सिद्धांत दोनों है गीता में। कई तरह की गीता में है बातें, तो उसमें जो भक्ति की बातें है मेरे को भी पीछे मालूम हुआ है। क्या बताऊं, तो ऐसी विलक्षण बात है कि सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है, कैसा अर्थ क्या हुआ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। और तो महात्मा हो जाएंगे दूसरे, मां तत्व के जीवन मुक्त तो हो जाएंगे, पर तत्व में जीवन मुक्त होने पर भी एक विलक्षणता रहती है। इसमें और विलक्षणता है, इसमें न्यारे अलग क्या है कि जैसे मत भेद है, रामाचार्य शंकराचार्य के मत भेद है, तो मत भेद रहता है एक, वास्तव में मत भेद नहीं रहता है, मत भेद रहता ही नहीं, ऐसी बात है। ऐसी विलक्षण बात अभी हमें दिखती है, परंतु संस्कार दिन के उनका ही वो महत्व देते, माता ध्यान ठीक है, सब ठीक है, ऐसी बात है। अब कोई कल्याण चाहे तो केवल ये विश्वास कर ले कि सब परमात्मा है, परमात्मा ही है ये सभी, तो बहुत कम ठीक हो जाती हो जाएगा। तो दूसरी सत्ता आवे कहां से, सत्ता एक ही है, वास्तव में सत्ता एक ही है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, हुई नहीं, हो सकती नहीं, होगी नहीं, है नहीं, एक ही तत्व है। ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम बात है, ये सर्वोपरि चीज है। तो इसमें पहले असत का विवेक करते हैं ना, तो विवेक में दो बातें आती है, तो वो विवेक समझाने के लिए करते हैं, कोई उनको सत्ता देने के लिए नहीं करते हैं। असत को सत्ता देने के लिए नहीं करते हैं, सत्य तत्व को समझाने के लिए करते हैं, पर करने पर भी एक संस्कार पड़ता है। और भक्ति में सदसत चाह तपाम्याहम वर्षम निगृहणामि उच्छामि से अमृतम से मृत्यु से सदसत चाह वर्णना भगवती भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरज प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्ययम तपाम्यम अहम वर्षम निर्मय, ऐसे बात कही है। बहुत विलक्षण बात है, इस बात से सच्चा सच मैं ही हूँ। अब साधारण जितने भाई बहन है ये अगर ये विश्वास करे इस बात पर सब में ही देखे तो कितनी बढ़िया बात है, जैसे बताया था कि विश्व जय स्वयं स्वान विषम पीड़ा से देंगे परमय दंडवत घूमो आश्व चांडाल गोखरम। अब दूसरी सतह कैसे रहेगी? स्व कुत्ते को नमस्कार करो, चांडाल को नमस्कार करो, गौ को भी नमस्कार करो, गधे को नमस्कार करो, दंडवत करो, लंबे पर दंडवत करो, परमात्मा ही परमात्मा है। अब कैसे पता लगेगी? परमात्मा ही बुरे रचे सजे जो कुछ है सिवाय एक सत्ता दूजी है ही नहीं। एक सत्ता ही ऐसी विलक्षण है कि दूसरी सत्ता हो ही नहीं सकती। ऐसी विलक्षण बात है, उस पर विश्वास कर जम जाए, कुछ करना नहीं है, एकदम एकदम निहाल हो जाए, यार पाप ताप अज्ञान सब बढ़ जाएगा, सभी टिकेगा ही नहीं, टिक सकता ही नहीं। महान आनंद की प्राप्ति बिल्कुल मुफ्त में। अब क्या मुफ्त? सब परमात्मा ही है, बस अब क्या फर्क पड़े? तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब परमात्मा ही है। इस विषय में थोड़ी बात कहें, कल वाले में कोई शंका है तो आप लोग कर लो, तो वह कुछ विचार करें उस पर। अपने का तो होनापन का बोध होता है, हाँ वही सत्ता है, होनापन भी सत्ता है। ये नहीं है सही तो नहीं है ना, ये तो नहीं है, पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे अभी नहीं में जा रहे हैं, तो नहीं नहीं है, है तो वो एक ही, और है कहाँ बताओ? मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, एक ज्यादा देर ठहर नहीं सकता, उसी में ज्यादा देर ठहरना नहीं होता, कहते उसमें ज्यादा देर ठहरना नहीं होता अपनी सत्ता में। कैसी बात करते हो, सत्ता तो कभी कमजोर पड़ती ही नहीं, वह तो सत्ता तो नित्य निरंतर है, जो कि क्यों रहती है, उसमें कमी आती ही नहीं, ठहरना पड़ता नहीं, तो आप ठहरते नहीं, कल सत्ता नहीं ठहरती है। तो आप अपने क्यों मानो, अपनी तरफ मत देखो, अपनी तरफ मत देखो, सत्ता तो ठहरती मिटती नहीं, मिट सकती नहीं, कोई मिटा विनाशम अभ्य न कश्चित कर्तव्य रहती, इसका विनाश कोई कर सकता ही नहीं। अपने मत देखो, अपने अपने को देखो मत, अपने को मत देखो, अपने तक नहीं देखना, तो है वो उसी में है, उसी में बस मौज में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई ध्यान पूर्व सुनो, अब मैं कहता हूँ बात, सब भगवान को याद कर लो, प्रभु को अपने अपने इष्ट को ध्यान कर लो, वो याद कर लो, उसकी कृपा से होता है। ये जो मैं बात कहता हूँ ये कृपा से समझ में आती है, अपनी बुद्धिमानी से समझ में नहीं आती। अपना उद्योग करते हैं तो हमारा अहंकार जमा हो जाता है, वो अहंकार बाधक हो जाता है, जिसको मोह कहते हैं, वो अहंकार। तो उद्योग करते तो बिना अहंकार के उद्योग होगा नहीं। कल मैंने बात बताई, आपने ध्यान दिया कि नहीं, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से प्राप्ति सत्य होती है। अब आपने भी कहा ज्यादा टिकना नहीं होता, तो टिकना आपका नहीं होता, असत तो टिका हुआ, सत तो टिकी हुई है ही। अब आप टिकना चाहते हैं तो उसमें अहंकार का संबंध होता है, अहंकार का संबंध है प्रकृति का संबंध है, ये प्रकृति का संबंध तो ठीक है, कैसे उसे छोड़कर हो जाए, जैसे पक्षी चल रही हुई और प्यारी हो जाए, आप अपने कोई चेष्टा नहीं, अपना कोई उद्योग नहीं, अपना कोई चिंतन नहीं, अपना कोई ध्यान नहीं, अपनी कोई समाधि नहीं, अपना कुछ नहीं, तो बहुत जल्दी हो जाए। सब भाई बहन भगवान का ध्यान कर ले, उसे कृपा से होता है, ये चीज कृपा साध्य है। मेरे को कोई मिलता है तो ऐसी कहता हूँ कि जितने महात्मा हुए हैं अंत में कृपा से ही हुए हैं, अपने उद्योग से नहीं हुए हैं। उद्योग तो वो करना चाहिए क्योंकि उद्योग शक्ति है, वो शक्ति लगाए बिना कृपा पकड़ नहीं सकोगे आप, इस वास्ते शक्ति खर्च करनी है, इस वास्ते करना है। वैष्णव लोग तो कालक्षेप कहते हैं, कालक्षेप मानो समय लगाना है, फालतू समय समय लगाना है, कालक्षेप करना है, समय बिताना है और कुछ नहीं। चीज तो विकसित ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आपने देखा होगा बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है, मक्की है, इनका खेत होता है। इन खेती देखी है कि नहीं? जो खेती देखी हुई उनकी बात समझ में जल्दी आएगी, ये बात जो मैं आरंभ करता हूँ दूसरों को भी आ जाएगी। खेती देखी जाए तो अभी जैसे वर्षा हुई और बाजरी बो दी, तो बाजरी जब ऊपर ठीक ठीक आ जाती है तो खेती करने वाले कहते हैं ये बाजरी है, बंधु सारे कहते हैं ये घास है, बिल्कुल घास है। कोई कहे घास नहीं है तो पागल है तू, घास प्रत्यक्ष में घास ही तो है। परंतु बाजरी को जानने वाला कहेगा घास है, वो कहते घास नहीं है बाजरी है। पूछता है कि बाजरे के हजारों बोरा खरीद खाते हमने बिक्री की है, क्या हमारे को समझते नहीं, तुम ठगते हो, ये बाजरी है, बिल्कुल घास है। तो वो चुप हो जाएगा, पर तो मान लेगा घास है, ये तो बाजरी है। कोई गया किसी के आकर के खा जाए तो कहते हमारी बाजरी खा गई, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, अरे एक दाना नहीं खाया उसने, गाय ने एक दाना नहीं खाया बाजरी का, और सब के देखवारी खेत खा गई, हमारी बाजरी खा गई। दूसरा आदमी कैसे, तुम्हारे बहुत बाजरी है भाई, तुम्हारे तो खेत भरा है बाजरी से, अरे एक दाना नहीं है, एक दाना भी नहीं है। और कहता हुआ तुम्हारा तो खेत भरा है बाजरी से, खूब भरा है, भरा है, एक दाना नहीं है। सच्ची है दोनों बात, तो है वो बाजरी है, तो बाजरी है इसका क्या पता? पता ये कि पहला जब बोई गई थी तो बाजरी थी, और अंत में जब आएगा सिट्टी आ जाएगी ले गए तो उसे फिर बाजरी होगी अंत में। तो बीच में बाजरी के सिवा चीज क्या ही, बाजरी उन रूप से है। तो जैसे बाजरी वो घास बाजरी ही है, ऐसे परमात्मा से संसार पैदा हुआ और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो ये बाजरी है, सब परमात्मा ही है। ये आपको दिखते हैं मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष दिखते हैं, केवल परमात्मा है, क्यों पहले परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में तुझे आवे चीज कहाँ से? तो बीच में परमात्मा ही परमात्मा है, सब रूप बदला हुआ है पर तत्व में तो परमात्मा ही है। ये तो बाजरी उगती है, तो बाजरी उगती सारे समय उनकी जड़ा होती है, फिर डंठल निकलता है, फिर बड़ा पत्ता होता है, ऊपर सिट्टी निकलती है, सिट्टी में फिर दाना आ जाते हैं, वे दाना आकर पक जाते हैं तो बाजरी आ जाती है। तो पहले बोई गई बाजरी और अंत में सब सिट्टी काट करके ठीक खा निकालते हैं उनको, ठीक भारी तो भारी निकलती है बाजरी, वैसी वैसी। तो वास्तव में वो बाजरी है, बाजरी सिवाय चीज है ही नहीं। ये थोड़ी जमीन है, खाद और पानी, ये मिलने से वो बीच में पैदा होगी ऐसी, परंतु बादरी ही है, पहली बादरी पीछे बादरी है, तो पीछे भी बादरी ही बादरी है। इस तरह से अहम एवास्मेवाग्रे नान्यत सदसत परम पश्चात अहम यदि योग शिष्यत सोस्मे हम। सतु श्लोक ही भागवत का श्लोक है। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया है, वो चार श्लोकों की भागवत तिथि बनी सभी, पर सतु श्लोक ही मूल है, उसमें ये श्लोक है। भगवान कहते हैं मैं ही था पहले, और इसके बाद में सत असत रूप से भी मैं ही हूँ। पश्चात हम यदि फिर भी पीछे बाद यदि दिख रहा सभी योग शिष्य बाद में बाकी को रहे, मैं ही रहूंगा बाकी, तो मैं ही तो हूँ। ये अहम एवास्मेवाग्रे नान्यत सत असत परम, सत और असत इनसे परम कुछ नहीं है, न सत है न असत है न पर है, मैं ही हूँ। और शेष मैं ही रहता हूँ। अंत में बाजरी रह गई, ये बीच में क्या है कि बीच में घास है, इसको अपने मारवाड़ी में कड़ब कहते हैं, कड़ब बासी घास है, उसको कड़ब गाड़ ले, कटक डोका पन लो खाख लो, नाम है उनका, समझे, कोई राम नाम राख लो, कह दो बोले खा लो, क्या तारी मर्जी है, वो है बाजरी, खाख लो भी बाजरी है, डोका भी बाजरी है, पन लो भी बाजरी है, अरे वृक्ष पूछा भी बाजरी है, सिक्का भी बाजरी है, तूतरा भी बाजरी है, दाना भी बाजरी है, अड़ा भी बाजरी है, बाजरी के सिवा कुछ नहीं है, केवल बाजरी से ही पैदा हुई है, बाजरी का और पृथ्वी का सही होगा। ऐसे ये पृथ्वी नाम माया का संबंध है, इससे है पर परमात्मा ही परमात्मा है, माया कुछ है नहीं, माया या माँ जो नहीं उसका माया, माया किसका नाम है, माया या माँ जो नहीं है, ये समझा क्या है, माना निषेध जयराम जी, तो वो ये है। अब बाजरी में तीन भेद है, एक तो उनकी जड़ा है, एक उनका डोका है, एक उनकी सिक्का है। ये क्या है, ये जड़ा है तमोगुण, और गुणसा और तमोसा डोका ये है रजोगुण, सृष्टि सतोगुण, सतोगुण दाना तो बाजरी, वो निर्गुण हो गई, पहले निर्गुण बाजरी बिल्कुल बाजरी दाना बिल्कुल बाजरी थी, और उसी से ये पैदा हो गई सगुण बाजरी हो गई। तो सात्विक वृत्तियों के बाद परमात्मा में प्राप्ति होती है, तो सात्विक वृत्ति है वो वृत्ति है, वो तो सिट्टा है, अब सिट्टा में तूतरा हुआ है डूर, और वे में जाना है बाजरी का, तो अंदर बाजरी आवेगी, और बाजरी वही आवेगी जो बाजरी बोई गई है। सिट्टा भी कई तरह का हुआ है, सिट्टा में अड़िया दाना हो जाए, बाजिया दाना होता है, कई होता है, बाजरी प्रकार है, तो जो दाना होता वो दाना अंत में आवेगा, दूसरा नहीं। तो वास्तव में सब बाजरी है, ऐसे पहले परमात्मा ही थे, पीछे संसार हुआ, और संसार सब लीन हो जाता तो परमात्मा ही रहते हैं, तो ये संसार दूसरा है ही नहीं, वो ही है। इस वास्ते मेरी बाजरी खा गई, तेरे गाया मेरी बाजरी खा गई, अब बाजरी को दाना नहीं खाया पर बाजरी खाई है, वो खा गई जितनी कमी आ गई, बाजरी कमा होगी उनके नुकसान होता है। तो इस तरह से ये परमात्मा ही है, पहले परमात्मा थे और बीच में परमात्मा इस रूप से हो गए, और फिर से अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में बाजरी के दाने इस रूप से हो गए, घास रूप से हो गए, बीच में रूप और हुआ है, तत्व तो वही है। तो भक्ति ये कहते हैं कि परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही है, दूसरी चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, आ सकती नहीं, दूसरी है ही नहीं, बाजरी केवल बाजरी है। तो उसमें सात्विक राजस तीन वृत्ति हुई, ये तीन जितना संसार है ये तीन हो गया। अब तीनों में जो बाजरी जानते हैं वो तो बाजरी को ही देखते हैं, डोका देखो तो बाजरी, पंगड़ो देखो तो डाक बाजरी, सिक्का देखो तो डाक बाजरी, तूतड़ा देखे तो बाजरी, दूर देखे तो जागरी, जड़ देखे तो बाजरी, वो बाजरी देखते हैं वो तो उसी दृष्टि में तो वासुदेव सर्व है। अरे बाजरी की दृष्टि में बाजरी है, जानने वाले दृष्टि में बाजरी है। अब जीव ने क्या किया, दूसरा ने घास देखना शुरू कर दिया, घास है वे जानते नहीं। तो घास कौन जान रहा है, घास होती है कड़ब, उसको कड़ब कहते हैं, काट लेते हैं सिका निकाल दे उसको कड़ब कहते हैं। तो एक कवि ने कहा रे गायक, गाने वाले को कहा रे गायक, ये गाय सुत, ये जो बैठे सुनने वाले है ना, मैं आपको नहीं कहता हूँ ये बात कहता हूँ क्षमा कर, मैं कहता नहीं हूँ, रे गायक ये गाय सुत, तू जानते परवीन, तू जानते समझने वाले हैं। अब राग रागिनो ताल है, स्वर है, ग्राम है, अंतर है, स्थाई है, ये किस ताल है, ध्रुपद है, ये दादरा है, कैरवा है, दीप संधि है, पंजाबी ठेका है, चेता है, वो कहीं समझे। देखे आदमी समझे भाई तो देखे भाई ये रावणी कौन से, मालकोश है, मल्हार है, क्या है, दीपक है। तो वे राग जानने वाले तो रागनियों को जाने, अरे ताल को जाने, अरे स्वर को जाने, अरे ग्राम को जाने। तो ये शरीर ग्राम स्थाई पद गया, स्थाई है, अंतरा है। अब जानने वाले को समझे, पर अनजाने को समझे, गाय है, गाय तो गाने वाले तो अरे गायक ये गाय सुत, बहुत है सभी, तू जाने तो परवीन, अरे तैलिए ये गाहर कड़बीन के, कड़ब खाने वाले है, तैलिन करबीन, ये गाहक कड़बीन के, कड़ब खाने वाला है। तो ये संसारी लोग कड़ब खाने वाला है, जो उस जानते तो है नहीं परमात्मा को, वर्णी से कड़ब दिखे तो गाय सुत है, पर जो जानते हैं उनकी दृष्टि में बाजरी है, बाजरी है। जब वे बाजरी ग्राहक नहीं तो त्रिवेर गुण मये भावी रे भी मोहितम, इसमें रे भी त्रिवेर मोहितम जगत नाभिम परम अभ्ययम, वो अव्यय अविनाशी तो बाजरी रही, पहले बाजरी पीछे बाजरी, बाजरी तो अव्यय रूप रही, ये व्यय होने वाले बीच में ये परिवर्तनशील है सब जितना है वो, और बाजरी पहले बाजरी अंत में बाजरी, बाजरी रहेगी नित्य रहेगी। ऐसे पहले बाद परमात्मा है, पीछे परमात्मा है, पीछे भी परमात्मा है, तो परमात्मा ही परमात्मा है, ये बाजरी बाजरी है। पर गुणों से मोहित होने वाले क्या, कि सत्व रजतम तीनों गुणों से मोहित होने वाले हैं, वो इसको नहीं जानते। इसलिए भगवान ने शब्द दिया जगत, त्रिभेर गुण मयेर भावे रेवी सर्वेदम जगत मोहितम ना भी जानाती, तो मोहित को जगत शब्द दिया जगत, जगत वास्तव में गत सती थी जगत गवनरी गो धात से जगत बनता है, तो जगत नाम नाश होने वाला क्या है, जगत या जीव का नाम जगत है, तीनों गुणों से मोहित जगत हो गया, जगत कौन जीवित हुआ, कहीं ये मोहित है तीन गुणों से मोहितम, तो मोहित होने से क्या है कि जगत रूप हो गया, मैं तो ये ही हूँ सब बैठा हूँ यही हूँ मैं, ये क्या है जगत हो गया है? तो उसको जगत कह दिया भगवान ने, बड़ा एक वैसा हो गया मोहितम ना भी जाना था, तो वो जगत हो गया। अब जगत हो गया तो जगत बन गया, शरीर ही मान लिया कि यही मैं हूँ, इतना मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, आज संपत्ति में कहा। तो ये मोहित होने से केवल बाजरी देखता हुआ, ये बाजरी है, अब उसको कह ये बाजरी, बाजरी वही नहीं होती है, कुछ ठगाई करते हो, मैंने बाजरी देखी है बाजारों हजारों बोरा बाजरी का मैंने बिक्री किया है, खरीद किया है, बाजरी जानते हो, खेत कर देखने वाले बेच के बाजरी है, तो वासुदेव सर्वम जानने वाले कहते हैं परमात्मा है, वो कहते परमात्मा है, ये उत्पत्ति होती है, नष्ट होता है, होता है, ये कहते परमात्मा है, कैसे परमात्मा है ये आप समझा नहीं सकते, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, पर जानने वाले कहते वही बाजरी है, तो वही बात वही है, दूसरी चीज आगे कहां से, जैसे उन लोग कहने बाबा जी मारे दूध लेकर आया पाड़े के लिए, मेरा दूध पी लो, कि पहले तो लाठी मारता है दूध पिलाता है, तो बड़ा विचित्र है, वो कहते महाराज मैं नहीं था, मैं जानता हूँ तू ही था, तू ही बिल्कुल तू ही था, दूधा आवे कहाँ से बता, कौन आवे दूधा कहाँ से आवे, तू ही है, तेरी लीला है, कभी लाठी मारे कभी दूध पावे, कभी करे तू ही करते है, तू ही तू ही है। वो अपनी भाषा वो डरे के बाबा फंसा देंगे मेरे ऊपर। मैंने नहीं मारा, और तू मैं जानता हूँ तू छिपेगा मेरे सामने नहीं छिप सकता, या छिपे लेके दूसरी बात है यार नहीं चलेगी। अब वो बाबा यू बोल वाणी से तो बोली मैं तो वो तू ही था, लग रहा भी तू ही, वो भी तू ही है, कपड़ा भी तू ही है, ये सब तू ही तो है, और कौन है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सब तू तू जागे कहां से। ऐसी बात है, अब उसमें अलग अलग बात है साहब। अब उन सीटों में देखे कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। तत्व क्या है कि तत्व केवल बाजरी है, पर बाजरी दिखती नहीं, हम कैसे देख ले बाजरी, कैसे पाल ले, तो बाजरी दिख रही थी, भगवान है भगवान कैसे दिखे, दिखता है कपड़ा दिखता है, अरे देखना दिखता है, पर पहले क्या था पीछे क्या रहेगा, वही तो बीच में है। आदावंते यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जो आदि अंत में नहीं रहता वो वर्तमान में नहीं रहता है, और आदि अंत में होता है वो मध्य में होता है। भूतानाम आदिरंत से मध्यम चीवा अर्जुन, स्वर्गानाम आदिरंत से मध्यम चीवा अर्जुन, आदि अंत में मध्य में ही हूँ। अब आदि अंत में गा ले मध्य में मैं ही हूँ, अब कोई मान ले विश्वास करते निहाल गया, मैं ही हूँ सब कुछ ही, तो अद्वैत है ही एक परमात्मा ही परमात्मा सद सच्चा अर्जुन, निर्गुण गुण भोक्त्री भयंत भूतानाम, कोई एक ही परमात्मा ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये परमात्मा ही है। अब इस बात को सुन करके अब भाई बहन अगर सबका सिर्फ विचार करे तो सभी जीव मुक्त हो जाए, सभी ज्ञान मुक्त में। अब इसमें शंका और बताओ आप, शंका है ही नहीं, ना भक्ति मार्ग में शंका, ना ज्ञान मार्ग में, ना योग मार्ग में, सब एक ही तत्व को प्रचार करते हैं, उस एक तत्व में जाते हैं, तो सब कुछ परमात्मा ही है। वो परमात्मा अनेक रूप है, ये जो रूप धारण किया है ये है अनित्य, ये अनित्य है। अरे बाजरी नित्य, बाजरी पहले पीछे बाजरी जैसी, तो नित्य रूप परमात्मा, पर अनित्य रूप दूसरी कहां से आई चीज। सत्ता जब एक ही सत्ता है, एक ही परमात्मा सच्चिदानंद घन है, तो दूजे आगे कहां से, वो ही इस तरह से बना हुआ है। अपने जल का दृष्टांत दिया आठवां अध्याय में, ब्रह्म जल का दृष्टांत दिया, तो जल में बर्फ है, पृथ्वी के पृथ्वी है, जल है, पांच शेर हाथ में ले लो पानी, पांच शेर या थोड़ा भर नहीं ले सकते पूरा, अरे पांच शेर उठा ले, बर्फ बना हुआ है, तो बर्फ बना हुआ है, बर्फ की भाप निकलती है, भाप से बदल बनता है, बदल से बूंदा बनती है, बूंदा वर्षा से जल होता है, जल से नदी बहती है, सब कुछ बहता है, पर है चीज क्या, क्यों जल है। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि सत्य भी भेदापगमे नाथ तवाह नमाम की, शंकराचार्य महाराज कहते हैं तो आप में हमारे में भेद नहीं है, भेद कैसे है? एक ही तत्व भेद कैसे हो, परंतु समुद्र की तरंग कुछ न समुद्र और तरंग, आप समुद्र हो मैं तरंग हूँ, तरंग है जो समुद्र नहीं, समुद्र है जो तरंग हो जाता, समुद्र के तरंग है, तरंग होगा समुद्र नहीं है। अरुण संत कहते हैं कि अब दी अपार स्वरूप लहरी विष्णु महेश मेरे जब चंदा चरुण शक्ति धनेश गणेश, ये मेरी लहरा है, तो बात तो एक ही हुई, वो भगवान को कहता है वो परमा स्वरूप है, तो ब्रह्म स्वरूप तो वो है ही, वही बात तो सच्ची है। अब ये अवतार पर लहरी है, तो तारने वाला ना लहरा कहेगा ना समुद्र कहेगा, वो कहेगा जल, कोई बात बात नहीं। अब कि ये ठीक कह रही है बेटी, बेटी किसी क्या कहे जल है, अब इसमें क्या बात अलग है, लहर है तो जल है, समुद्र है तो जल है, बर्फ है तो जल है, बदल है तो जल है, कोहरा है तो जल है, बूंद है तो जल है, पर भी जल है, नदी में जल है, जल है बस, ऐसे ही एक परमात्मा है। तद जलानी थी शांत उपासित है, तद जला, पर उसी पैदा होते हुए उसमें स्थित होते, उसमें लीन हो जाते हैं, तद जलानी थी उपासित, उस परमात्मा से उत्पन्न हुए, उसमें स्थित रहे, उसमें सब लीन हो जाता है, वो ही वो परमात्मा है। ये उपदेश परमा का यार मया तत्व अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति ना मया इदम तत्व, अव्यक्त मूर्ति मैं व्यक्त नहीं हूँ, व्यक्त तो संसार है, मैं अव्यक्त रूप से हूँ। तो अव्यक्त रूप से हो चाहे व्यक्त रूप से है तो हो ही, चाहे व्यक्त ऐसे जल है और जल रूप से हो, चाहे बर्फ रूप से हो, चाहे बदरंग रूप से, चाहे बूंद हो, चाहे नदी के रूप में है तो जल ही, बर्फ है तो जल ही, और के तत्व क्या है तत्व। इस तरह से परमात्मा सच्चिदानंद घन वो ही है सभी, अब उसमें दिखता नहीं है ऐसा, अब परमात्मा लक्षण सोच लक्षण घटता नहीं। अब बाजरी का लक्षण लोको में कैसे घटे, बाजरी का लक्षण लोको में कैसे घटे, बाजरी का लक्षण कोई कर्म में घटा हो तो कैसे घटे। बाजरी और होती, रोटी भी खाते है तो रोटी खाते है, ये खाते है पशु, तो संसार को जो भोग भोगना है ये बलद है, बदबा कर्म कर्म खावे कर्म कोरी तब तो ये कर्म ही नहीं के तैली नहीं कर्मी तो कर्म खाने वाले हैं। मैंने कर्म चीज बाजरे के सिवाय कहाँ से आई, बाजरी तो है कर्म, फिर और कोई आया है या बिना बाजरी हो जाएगी कर्म। अरे कर्म में अपने अंत में बाजरी निकलेगी, बाजरी है वो बाजरी इस रूप से है, इस तरह से ये संसार इस रूप से है, इस रूप से कोई जड़ है कोई चेतन है कोई सावर है कोई जंगम है कोई जल सर है कोई थल सर है कोई नभ सर है कोई कैसा ही है कोई कैसा ही है कोई कैसा ही है कोई पहाड़ है कोई इधर है कई रूप है, वो वह तो वही है दूसरा क्या हुआ। तो इस तरह से ये सिद्धांत सबसे बढ़िया है, नहीं तो सिद्धांत में भेद होता है, अलग अलग आचार्यों के मतभेद है, पर ये भगवान में आते मतभेद नहीं रहते। इस वास्ते सर्वात्मा से दूर लोग सर्वभूतस्थ आत्मा नम सर्वभूतानि चात्मनि, यही उसी का वर्णन है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, पर सर्व और माम दो है यहाँ पर, सर्वभूतस्थ यो माम सर्वभूतानि स्थित में, तो भूत में दो चीज हुई, सर्वभूतस्थ मैं सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूत है तो भूत की एक सत्ता दे दी, उसमें व्यापक है तो सब में परमात्मा है, तो मया तत्व इदम ये बात ठीक है, और सभी एकांश मेरे अंतर्गत में है, एकांश विश्व भी अहम स्थित, तेरू क्या जरूरत है बहुत जानने की, वो नहीं तेरे किन गया थे दबाज में विश्व व्याम इदम, यह संपूर्ण अनंत सृष्टि सृष्टि एक अंश से व्याप्त कर मैं स्थित हूँ, मेरी एक अंश में है, तो ये एक अंश परमात्मा ही तो हुआ, भगवान तो अनंत है अपार है, सृष्टि तो सीमित है, परमात्मा अपार है सीम है, तो मैं ही हूँ, तो है तो वास्तव में तो परमात्मा ही है, तो वही परमात्मा सब में परमात्मा देखो तो अंत में वही होगा, सब परमात्मा में देखो तो अंत में वही होगा, और सब परमात्मा का ही है, क्यों उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति परमात्मा करते हैं, स्थिति पालन भी परमात्मा, संहारी परमात्मा करते हैं, तो संहार करने वाला उत्पत्ति स्थिति पालन करने वाले परमात्मा है, और उत्पत्ति स्थिति संघर्ष होने वाला भी परमात्मा है, भागवत में श्लोक आते हैं, तो वो परमात्मा ही है ये। अब परमात्मा होते हुए दूजा आपने मान लिया, इसकी दृढ़ता कर ली, उसमें बाधा कहाँ आती है, खास बात बताओ, बाधा जो भोग्य मानता है भोगता बनता है बस मुक्त हो जाएगा, फिर न जा सके, ये भोग्य है मैं भोगता हूँ, ये सुख है मैं सुख लेता हूँ, ये मैं पल जाएगा नहीं समझ सकेगा, ये तत्व तो समझ नहीं सकेगा, इस वास्ते वैराग्य त्याग की आवश्यकता है, क्यों राग हो तो राग वाली बढ़िया चीज दिखती है, बहुत बढ़िया चीज दिखती है, बढ़िया क्या पैसा सबसे बढ़िया दिखता है, सबसे रद्दी पैसा है, पैसे समय रद्दी कोई चीज नहीं है, रेत काम आती हाथ धोने ने मान लेने काम आते है, कप कप मांझो पैसा क्या काम आवे, ओढ़ने में काम नहीं, पहनने में काम नहीं, खाने में काम नहीं, देखने में काम नहीं, सवारी में काम नहीं, किस काम है, पैसा खुद आता ही नहीं, वस्तुओं के द्वारा आता है वो, तो खुद कोई काम की चीज ही नहीं है, परंतु महत्व पैसों को दे दिया, अब महत्व पैसों को दे दिया तो अब कैसे परमात्मा कहे जाने, महत्व दे दिया भोगों को और संग्रह को, वो इधर महत्व दे दिया, जितनी चीज थी बुद्धि इसमें लगा दी सब की सब। अरे भाई इसमें मत लगाओ, ये नाशवान है, ना तुम रहोगे ना भोग रहेगा ना संग्रह रहेगा, ये तो रहने वाला है नहीं, ये खेत वेत रहने वाला नहीं है, रहने वाली बाजरी है, ये रह दीता है, हरे हरे दीता सब सूख जाएगा, हरे बजरे हरे भाजे वो कहना कल भजे तो आज भजे, हरिया हरिया रूखना ईंधन उसे सब, जितने हरिया दी गए सब ईंधन हो जाएगा, कब हो गए पदधारी है, पर हरिया हरिया रूखा ईंधन सब सब ईंधन हो जाएगा, सूखी लकड़ी हो जाएगी, ऐसे ये सब सूख जाएगा, खेत ऐसा हरिया रहेगा, बाजरी ऐसी हरी रहेगी, पर बाजरी मिट जाएगी, बाजरी तो रहेगी पर ये हरियापन नहीं रहेगा, तो ये हरियापन जो आप डा रहा है ऐसे ऐसे हो जाए ये रहेगा, टिकेगा नहीं, क्या रहेगा, रहेगा परमात्मा, वो सदा रहेगा। अब उस परमात्मा को जाने से क्या तो मृत्यु हो गया, क्या जन्म हो गया, क्या फायदा हो गया, क्या नुकसान हो गया, क्या मर गया, क्या जन्म गया, क्या संयोग हो गया, क्या वियोग हो गया, क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं, वो है जो कहते हैं है, अब वो उत्तर बदल हो रही है। तो इस तरह से जाने तो कितनी सुगम बात, सब एक हो जा वासुदेव सब सिद्धांत में यही होता है, जितने आचार्यों ने नाम लिए हैं इनके अंत में ये चीज होगी, वो अंत भेद होता है उसमें थोड़ा सा मतभेद, जिस प्रक्रिया से चले उन प्रक्रिया को लेकर भी चीज है, तत्व तो ये की होगा, तत्व अलग कैसे हो जाएगा, तो वो तत्व अगर पहले ही समझ लें तो बहुत जल्दी काम हो जाए, नहीं तो देरी लगेगी, चीज वही है। अब इसमें जाने में, अब इस भक्ति मार्ग से भगवान है, भगवान है, आश्व चांडाल गो खोलो नमस्कार करे, सबू नमस्कार करता है भगवान है, तो भगवान यावत संजाए थे सर्व यावत सर्वेश भूतेषु मद भावो नोक जाए थे, जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव न हो तावत एवं उपासित, इस तरह उपास भगवान है भगवान है भगवान, ये करो वह लिखने लग जाएगा, कितनी बात बताई, वाग मन काय बरतेगी, वाणी से मन से और शरीर से बर्ताव करने से सबके साथ आदर का बर्ताव करो, जब तक न दिखे तब तक करो, भागवत साफ बदलाए और अंत में क्या यही भागवत हो जाएगी, कितनी सुगम सीधी सरल बात। अब अनेक शास्त्रों को पढ़ करके यही करोगे और बिना पढ़े यही करोगे, करना तो ये है, चारों वेद ढंढोर कर अंत कहो के राम, तो सौरभ जो पहले कहो इतने में कहो, पहले की बात है तो पहले ही इनको मान दो, क्यों माथा पूरी करो बताओ, वैसे पढ़ोगे यूं करेंगे यूं करेंगे, अरे वही है उसमें भी वही निकलेगा, जितनी पढ़ाई करोगे ध्यान करोगे उद्योग करोगे सब करोगे तो अंत में तो यही निकलेगा, तो अंत में यही बात है, सभी कर दो कितनी विशेष बात है, तो केवल परमात्मा ही परमात्मा अनेक रूप से है, ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, देखने वाला भी तो परमात्मा ही है, बिल्कुल देखने वाला परमात्मा है, देखने की शक्ति भी परमात्मा है, या देखने वाला भी परमात्मा है, देखो अलग रहा है। अब ध्यान देना, मैंने कहा था एक दिन पंडित जी ने प्रश्न किया, मैंने कहा एक गंगा जल से गंगा जल की पूजा और पुष्पों से पृथ्वी की पूजा और दीपक से सूरज की पूजा, तो पूजा करो जो पूजा सामग्री पूज्य चीज दो हुई क्या, ऐसे जो पूजा करने वाला और पूजा और पूज्य तीन चीज हुई नहीं, गंगा जल से गंगा जी की पूजा करते, गंगा जल से समुद्र के तृप्त करते तर्पण करते हैं, तो समुद्र में समुद्र समुद्र त्रिपिंदर है समुद्र पानी पावासी उपासक वही है, योग में क्या है, कर्मयोग में सृष्टि है अलग, ये भौतिक साधना है, सृष्टि है उसमें परमात्मा भावना करते करते वो भावना करते गए तो सिद्ध होगा, तब वो पूजा करने वाला संसार को देखने वाला दिखने वाला संसार संसार को देखने वाला तीनों एक चीज हो, एक चरण में तत्व मैं अलग हूँ ये बात नहीं होगा, वो वही अंश उसी तो है, वही तो है, अब जल से पूजा करो तो जल ही तो है सामग्री, पूजा पूजा कैसी है, जल की पूजा है। पुष्प के पुष्प से पृथ्वी की, पुष्प के पृथ्वी है, दीपक से सूर्य की पूजा। पंडित जी पूछा ये किस वास्ते कहा था, ये इस वास्ते कहा था, उसे पूजे को पूजे कर पूजा ये रहते ही नहीं, उसी से ही होता है। ज्ञान नहीं करे संग बुद्धि नहीं, एक हम नहीं होगा, एक हम तो उपासना है, एक हम नहीं होगा। एक कहने का तो है द्वैत के निराकरण में तात्पर्य, और अहम नहीं है तो ना अहम है ना एक है, परमात्मा ही परमात्मा है। वो वचन नहीं कह सकते, कोई वचन को दोष आएगा, कोई विचार करेगा तो अहम आएगा। बिना प्रकृति के सहारे लिए आप कोई व्यवहार कर ही नहीं सकते। बाजरी कैसे हो गई, कोड़ा दाना पड़ा हो बाजरी कैसे हो जाएगी, तो पृथ्वी का घाम का जल का सहारा लेने से होगा ना। मिट्टी होगी, पानी होगा उसमें, गर्मी होगी तब ना बाजरी उगेगी। तो बाजरी होने में वह में देरी लगती है, तत्व में लगे रह गए, तत्व तो वो ही है और है ही नहीं। जैसा आकाश अस्तित्व नित्य हुआ, जैसा आकाश में नित्य है तो आकाश में पैदा होता है, आकाश में रहता है, आकाश में लीन हो जाता है, तथा सर्वाणी भूतानि मस्तानि ही भगवान ने उतार दिया है, तो इसलिए वो ही परमात्मा ही है। अब भाई सुना दे, सब परमात्मा ही है, कारण छुपाया हुआ है। तो ये श्लोक है वहां यावत सर्वाणी कुल में, ये दो चार पांच श्लोक है भागवत में, तो वे सब सज्जन लगे, वो सज्जन ले जाओ और इसको पढ़ो और इसको मनन करो, ये बात है। तब तक ये करे जब तक मदभाव नोप जाए थे, जब तक मेरा स्वरूप न जाने तब तक ये करू। बहुत ही बढ़िया उपासना है, भागवत एकादश ग्रंथ की है, ये पढ़ना है। तो बैठन दे दो, पुष्ट दे दो, बैठे बैठा मैं बैठे हुए दे तो सकते हो। परमात्मा वासुदेव सर्व सर्व वासुदेव जो दिखने में सुनने में आता है, मनसा वत्सा दृष्टिया, मनसा वत्सा दृष्टिया गृहते अनिर भी इंद्रिय अहम एव न तो मत्तो यत इति बुद्धयति मनसा। कर्मणा मनसा दृष्टिया वत्सा दृष्टिया वत्स गृहते अनिर भी इंद्रिय जो ग्रहण किया जाता है, अहम एव न मत्तो यत मैं ही हूँ। किसी इंद्रिय का ग्रहण किया जाता है, मन में चिंतन किया जाता है, जो कुछ हलचल होता है किसने आम ए न बदतु मेरे स्वाय मैं ही हूँ यदि बुद्धत्व बन्य आम एव न तो मत्यो नित मेरे स्वाय मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति रंजे मेरे स्वाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है मैं हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं अनेक रूप से अनेक रूप से एक है और एक ही अनेक रूप से है, एक ही अनेक रूप से अनेक ही एक रूप से चौरासी अलग अलग अलग अलग अलग एक ही अनेक रूप से प्रकट हो रहा है, अनेक रूप प्रकट होने पर भी एक ही है वही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी।